Spokój grabarza, wszystko będzie dobrze. Siódma dziesięć, kwas chlebowy w barze, pukanie w głowę. Wszystko będzie dobrze. Dobre chęci, ładne widoki, spojrzenie w górę. Wszystko będzie dobrze. Paproch w oku, układ słoneczny niedaleko pada. Wszystko będzie dobrze. Człowiek człowiekowi, orłem, machanie, machanie ręką. Wszystko będzie dobrze. Wspomnienie życia, dowód osobisty 24. Wszystko będzie dobrze. Na pochyłe drzewo, każda koza, spokój grabarza. Wszystko będzie dobrze. Szerokie drogi. Szerokiej drogi na pochyłe drzewo.